Ja nie mówię głośno o pieniądzach nie mówię wcale. Kiedy ty otwierasz usta, ja do nosa pcham swój wielki krzywy palec. FIZ, jak tam pieniądze nie trzymają mnie się wcale. Odpadają, wypadają stale. Nie wlatują do kieszeni, ja czekam masując łeb. Czekam aż w tym temacie coś się zmieni. Pytanie, dlaczego gdy chcę byś mi płacił, ty spuszczasz wzrok. Patrzysz się, wypatrujesz dziury w całym. A płacz mi za to co robię, płacz ja tym żyję. Patrzysz się krzywo, ja czystą wodę piję. A niepotrzebne są najdroższe wina. Ja czekam na deszcz, ludzie czekają na deszcz. To zbogaci nas jak trzeba. Wszyscy patrzą w górę, z rękoma w kierunku nieba. Gdzieś o godzinie 12 pieniądze będą lecieć. Wyobraź sobie, lecą dzień cały, non stop prawdziwa ulewa. Pieniędz mi zasypane drogi, domy, zasypane drzewa. FIZ, mówi czy ty wiesz, czy pieniądze będą spadać jak deszcz. Będą padać prosto do kieszeni, jak huragan, jak deszcz. FIZ, mówi czy ty wiesz, czy pieniądze będą spadać jak deszcz. Będą padać prosto do kieszeni, jak huragan, jak deszcz. Teraz brud, syf na ulicach, za szybami świecą klejnoty. Wystają z gabloty, nawet kibel złoty. A otwierają z hukiem szampana. Przelewa się wino czerwone. Bawi się elita cała. Wszyscy to zawsze nie ja, ja to nie wszyscy. Chodzę drogami, które omijają was z daleka. Skromnie piję wodę z pognicionej butelki. Jakakolwiek złość uchodzi ze mnie jak z wody bąbelki. Czekam, wystawiam kapelusz, gapię się w niebo. Już wiesz dlaczego. Aha, ty wiesz dlaczego. Aha, ja wiem dlaczego. O, o, o. Aha. FIZ, powiedz czy ty wiesz, czy pieniądze będą spadać jak deszcz. Będą padać prosto do kieszeni, jak huragan, jak deszcz. Powiedz czy ty wiesz, FIZ, powiedz czy ty wiesz, czy pieniądze będą spadać jak deszcz. Będą padać prosto do kieszeni, jak huragan, jak deszcz. Ja teraz mówię głośno o pieniądzach. O pieniądzach, bo nie widzę ich wcale. Patruję się w niebo, gapię się ładne godzin. Parę niech lecą, proszę niech spadną jak grad. Niech padają z nieba, przez parę ładnych lat. Rok, może dwa, jak na razie nic nie pada. Nic nie leci, puste niebo. Ja wznoszę swoje ręce, wiesz dlaczego. Niech leci ulewa, spada z nieba, proszę właśnie teraz. FIZ i wszyscy naraz błaganie wznoszą swoje ręce. Niech pada, niech leci na nas więcej. Więcej wpada w moje łapy. Uwaga, zaczynacie wszyscy z głowy czapy. FIZ, powiedz czy ty wiesz, czy pieniądze będą spadać jak deszcz. Będą padać prosto do kieszeni, jak huragan, jak deszcz. FIZ, powiedz czy ty wiesz, czy pieniądze będą spadać jak deszcz. Będą padać prosto do kieszeni, jak huragan, jak deszcz.